To były dwie kompozycje niedawnego jubilata Jana Rejnowicza. To Quartado i ich druga płyta z 2019 roku nareszcie się ukazała. 8 jest to utworów, kilka kompozycji Janka, właściwie chyba 4, tak, 4 są kompozycje Janka. Shuffle Jana i Our Constellation to te dwie, których słuchaliśmy przed chwilą. I znów kalendarz muzyczny, a konkretnie dziś, 8 stycznia, urodziny naszego ulubionego basisty i jak się okazuje, wokalisty również. Tum, takie te, takie tymy, tum, taka, takie tymy, taka, ta, taka, ta, taka, dziuno, taka, dymy, taka, dziuno, taka, ta, taka, ta. Taka dymy, taka dżynota, taka ta, taka kieratek darek darek darek da, taka ta, taka taki darek darek da, taki darek darek da, taki darek darek da, taka ta. Thank you. ta. Tak, dymy, tak, gena, to ta, tum, kierek, darek, dum, tak, dym, tak, gena, to ta, tum, kierek, darek, dum, ta, tum, kierek, darek, dum, ta, tak, tak, ta, tak, tak, ta, tak, ta. Tak, Michał Barański. Także i konakol, czyli hinduska technika imitująca dźwięki tabli za pomocą ust. Jak czytam wprost z okładki płyty Multitasking Tria Kuby Więcka. Przypomnę Państwu, album wydany w serii Polish Jazz jako część, jako wolumen 82 w 2019 roku. Kuba Więcek, saksofon altowy, instrumenty elektroniczne różne. Michał Barański, kontrabas, gitara basowa i także głos. No i Łukasz Żyta. Perkusja, dzwonki, także różne inne instrumenty perkusyjne. W takim składzie powstała ta płyta. I tak w tym składzie panowie zagrają koncert 24 stycznia w Teatrze Roma w Warszawie w ramach cyklu Dobry Wieczór Jazz. To jest cykl, jak Państwo doskonale wiedzą, od kilku lat pod opieką artystyczną Krzysztofa Herdzina, prowadzony przez Teatr Roma w Warszawie. Nowa scena, godzina 19.30, 24 stycznia. Nie muszę Państwa szczególnie namawiać, bo Kuba Więcek to postać, która zawsze przyciąga na koncerty swoich fanów i pewnie tak będzie i tym razem tłumnie. Stawią się 24 stycznia o 19.30 na nowej scenie Teatru Roma w Warszawie. Dobry wieczór, jazz. I Kuba jak zwykle w sobie tylko znany sposób poprowadzi Państwa także swoją wyjątkową konferencjerką przez ten koncert. Na pewno tak będzie, to możemy się tego spodziewać. Ci z Państwa, którzy byli kiedykolwiek na koncercie Kuby, wiedzą doskonale, o czym mówię, a ci, którzy wybiorą się po raz pierwszy, no to będzie dla nich na pewno też wyjątkowe spotkanie i pod tym względem. Zatrzymujemy się jeszcze na Multitasking, świętując urodziny Michała Barańskiego. Tym razem sięgamy po dwa kolejne, chyba najbardziej znane utwory z tej ubiegłorocznej już przecież płyty. Me and My Present Reason i Jazz Robots z gościnnym udziałem Marcina Maseckiego. Thank you. Kuba Więcek, Łukasz Żyta i jubilat dzisiejszy Michał Barański oraz Marcin Maseski gościnnie na płycie Multitasking z 2019 roku. Me and My Present Reason i Jazz Robots. A skoro jesteśmy przy naszych ulubionych basistach, to jeszcze raz wrócę do płyty, która, tak, to prawda, rzadko gości w naszych spotkaniach trójkowych, a okazją były urodziny pod koniec grudnia, urodziny Roberta Kubiszyna, a także, jak się teraz okazuje, warto do tej płyty wrócić, bo przed nami sytuacja wyjątkowa. Koncert zespołu Roberta Kubiszyna. Trudno w to uwierzyć, bardzo trudno w to uwierzyć, bo przecież płyta ukazała się w 2010 roku. Została nagrodzona Fryderykiem za jazzowy debiut, także wtedy, w 2011 roku. Ale jak czytam na ekranie komputera, do tej pory Robert Kubiszyn nigdy nie zagrał koncertu ze swoim zespołem. Robert Kubiszyn i jego band. No, ale jeśli dostaję tę informację od Jerzego Szczerbakowa, który, że tak powiem, wie, o czym pisze, bo przecież od lat promuje polski jazz w cyklu Cały ten jazz w Promie Kultury w Warszawie, no to musi tak być. Czyli proszę Państwa, przed nami wygląda na to pierwszy koncert Roberta Kubiszyna i jego zespołu. W ogóle pierwszy. To naprawdę dziwnie brzmi. Aż trudno w to uwierzyć, ale tak będzie. 21 stycznia, wtorek, to jest cykl Cały ten jazz live, Prom Kultury Saska Kępa o 19:00. Robert Kubiszyn i jego zespół. Thank you. Tak się kończy płyta Roberta Kubiszyna, płyta Before Sunrise, wydana 10 lat temu, tak, w 2010 roku. No a teraz Robert Kubiszyn zagra koncert. Powiedzieć promujący tę płytę to chyba jednak nie trafić w sedno. W każdym razie 21 stycznia, cały ten jazz live, prom kultury Saska Kępa o 19:00, Robert Kubiszyn i jego zespół na koncercie, naprawdę trudno w to uwierzyć, ale pierwszym koncercie zespołu. No, aż chciałoby się zaprosić Roberta do trójkowego studia i wypytać o szczegóły, czy naprawdę aż tak to wygląda. W każdym razie słuchaliśmy trzech utworów, The Dreamcatcher, Event Horizon i Closed Chapter. Ten jak najbardziej na swoim miejscu, czyli na końcu płyty Roberta Kubiszyna i jego fantastycznych muzycznych przyjaciół, których tutaj mamy. No, kilkanaście jest takich nazwisk postaci ważnych, postaci polskiego jazzu. No a Robert na tej płycie w ostatnim utworze zagrał chyba sam na gitarze akustycznej również, bo przecież jak Państwo doskonale wiedzą, nie tylko gitara basowa, nie tylko kontrabas. Robert Kubiszyn jeszcze raz z płyty Before Sunrise w trójce. Wracamy teraz także do albumu, którego słuchaliśmy wspólnie ostatnio w audycji Mało Obiektywnie. To płyta bardzo ważna, bo to płyta wspomnienie Janusza Muniaka. Pod koniec stycznia, 31 stycznia dokładnie, miną już 4 lata od śmierci skromnego, jednocześnie wielkiego muzyka, wychowawcy całych pokoleń jazzmenów. To jest album zatytułowany To Muniak With Love. Tym razem tytuł jak najbardziej trafiony w dziesiątkę. Przypomnę Państwu, bo już o tym mówiłem, ale z radością powtórzę. Na saksofonie tenorowym Tomasz Grzegorski, na saksofonie altowym Marcin Ślusarczyk, na fortepianie Tomasz Białowolski, na basie Maciej Adamczak i na perkusji Arek Skolik.

Body and Soul, Get Out of Town i On the Trail. Trzy z tych ulubionych klasyków Janusza Muniaka. Płyta sygnowana Grzegorski, Ślusarczyk Białowolski, Adamczak, Skolik. Tu Muniak with Love. Czas się żegnać. Jeszcze jeden album przed nami. To jest druga płyta Tomasza Awenta. Pierwsza nagrodzona Fryderykiem za debiut, a druga nosi tytuł Chapter B, Think Fast, czyli Myśl Szybko. Tomasz Wendt, Mateusz Smoczyński, Paweł Dobrowolski, Jan Smoczyński. Jak słychać, już grają dla Państwa. A my słyszymy się w Trójce za tydzień w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia.